او ته دی اله په قریش دی کې دوی منه خبرې نه د باطل پروسو نه مزه چې دا مال سره محبتي کنه نو دن ځان ساته دی به نقصان درکې لی اله په قریش هر افسوس ده د مینې د مال د قریشو واځه اله په ما مینا د مال د دی رهدل شتا یو سفر بجیمی کې په جیمی کې امن ته امن ګرم ملکو وسیم ایو سفر به په اوړي کې شام تا تجارت لپاره مطلب مال پسې نو په کار خپل یاو در بادل بیت په کار چې بادل کی درب د دې کور نو به د دې کور درب عبادت نه کوي مې بات هوي کو قران ثابت دی عبادت کو مزونه کولا او ما کا صلاتو اندل بیت الله مو کا تز دی نه ما تی پیاره اخري مخ کې سورت انفال 35 نمبر آیت کې او ما کان صلاتو نه د مزد مشرکانو د مکه په بیت الله کې اندا الا مکوتز دی امر سونی تړ سیټ یعنی او تانی بجاول وای هم اس کو الله یې مودې نه کړي اجونه به کولا اجاتو ثقات الحاج او بارت مجد خان کمن امر بل ول یوم اخر اته ګردوی عمل لا غچا چې بیت الله جوړي او جونه کوي وغیرہ او اجان وروړه په شان د عمل لا چا چې ایمان په الله ورو په په پیغمبر راوړل او جهاد د یو شن نه یو شن هغه بیت الله هم جوړه موزه هم کوله نومونه د هغې د ابو جهل خپل نوم عمر دی ښه عمر دوه دي نبی اسلام چې سوال کړ خدای دې عمرینو کې یو کس زما ملګری کې یو عمر ابن حشام دی دغه لقب دی ابو جهل یو د عمر ابن الخطاب دغه لقب دی فاروق عمر فاروق یو عمر فاروق فارق الفارق بین الحق والباطل د فرق د حق د باطل منځ کې فرق کوم کې فرق وراوسته نر بهادر انسان یو هغه بېمانه ابو جهل چې جهالت غونډای نو نومونه د ابوبکر صدیق خپل نوم چې عبدالله دی د پلار نوم عثمان دی عبدالرحمن بن نواب دا مستدار د اسلام نه مخکې دغه نوم دی د علي رضی الله نوم دک علي دی د وخت نه نو نومونه باندې ګور نه کیږي اپا جنو کې ابو جهل بلا جنو کړی دي څوک وایي یو پنځه څوک دوه پنځه هر څوک چې کړی الله ته خو ابو جنو کړی د قران هم ثابت دي او دا نه به د الله په نوم منښتې ورکولې وجعلوا لله مما ذر من حرث والانعام نصيبا وقالوا هذا لله وهذا لشركائنا په اتمه تیباره کې د سور انعام آیت نمبر 136 دا کوي وجعلوا لله مما ذر من الحرث والانعام نصيبا وغرضوا دي مشركان ليل دفار ده الله دانش پیدا کړی دی الله فصل او ډنګر عيسى ده الله او فقالوا هذا لله وايد دا ده الله عيسى ده وهذا دي شرکا ابل عيسى به باب ده باباګانو اړه وستا یو به دې زکات دې ده الله په نوم باندې ابل به ته بابا اړه ورکولا نو بیا مخ ظلم دا کو فما کالی شرکایم فلاس یتولی لله کما چې دا بابا ایسا و دلات بابا حوزا وی دا بابا ایسا کما چه تا سپوی کن دلات دا سفردی نو دقا نیده چه بس دلات دا یو نیک سڑه تیر شو امام بخاریم دکر نور تو مفتریم دکر لات دا یو نیک سڑه و دا چه مرد شون دا اغا شکل جو که دقا دا که ادرا چکم بابا عبادت کو نو دغه دا بابا ای سره او دا نو کله دیم دغه ظلم دا کو چې کفار ک غریب براغه د غریبی سبا زکات بخلا شو اده به وي چې ما راوي نشته وي دا چې دا وي نه دا خو جر راځه دا د بابا را موږ په غره کار کې او کفار ک کله به د پیر بخپل اړه یو را منجور د دربار ابیا بجر دبل منجور راغه هغه به دوی دین وال دا الله دې سینې به ورکړي یې ځکه الله غفور رحیم دا هم دا کې دا اوس هم خلک د کار زکات نور الله غفور رحیم دی او د بابا یې ولسمې خو مجال شه چې ورنه کي د شکرانه خو دې ورنه کي د بابا مجال شه اوس خو خلک ټیک شه په خوا به یو کس ته چا وي د علم غر لوی دی که الله دا پیر بابا لوی دی که الله هغه د الله بنده په دوه کې دی رانکو اوس که وایم چې الله لوی دی نو پیر بابا مې ته باندې کي اگر وایم چې پیر بابا لوی نو خدای مې ته باندې کي دا کړي د خلکو نو نو دیم په دوه کې رانې چې که د الله دې سینه ورکړم الله غفور رحیم دی خیر دی او کدا لیس ور نکم زکات خیر الله غفور رحیم به توبه بابا صلی الله علیه لیک بابا خو ما خپل نه کړ دا دایمه کیدو دایمه کیدو د مکه مشرکانو نو دیو جن الله وای چې عبادت دی یو ربو کی خپل بابا ته سجده کول الله ته مکول دغه عبادت تعالی دا عبادت نه کړي الله انا انا شرکا من الشرك زه په شریکانو کې د ټول نه غنی شریک ما ځکه زوام چې دما ته یو عمل کې بل څوک شریک دوم دا ټول غل ورک د نیمګړې شی نه اخلم یعنی عبادت چې خاص د الله بکې د بل چا ته وتر نه کته کې بل څوک ونر عمل کې د بل چا نظر نه عمل کې فلیعبدوا ربا ابل دی کې وي فلیعبدوا هذا البيت یو نه غره چې عبادت دی کې دې کور عبادت د بیت الله نشته غره د رب د بیت الله دی مونږ چې مخ قبلی لګو مونږ په قبلی په طرف کپلور وکړو نو دا سره مونږ ته دا طرف مقرر کړی چې نور عبادت مونږ الله لګو پرې بلکې یو مناظره شوې پخوا د شیخ القرآن د استاد او د هندوانو د شیخ القرآن د استاد نه د هغه مخکې مولا سیندي مخکې شیخ القرآن ما دل مولا سیندي ته وایي په مسجد خیب کې چې جی ما ته ویل تاسو مخکې سیکان وایي هغه ما ته بد بد وکړه ځکه سیک کوته ځکه نه شوی چې هغه په د بلوغ نه مخکې اسلام قبول کړو نو هغه وایي ما ته وکړل بیا ما چې شریعت ذاته ما بس چا ویلي وایي ښه وایي زما پلار چې و نو هغه مړ شو مونږ واړه پار شو زما خور مې وه مونږ په امرتسر کې وو امرتسر د هندوانو علاقه د سیکانو علاقه دا دی مشرقي پنجاب کې نو زما ماما و نو هغه دغه اوتانېدار په ډېره غزي خان کې نو زما مور زما خور هغه زموږ څو قصرانو نوره نو مونږ یې راوتل ځان څخه نو دوی په سکول کې داخل کړم وایي زما پړه کې هسې مسلمانانو هلکان سره مې مینه وه دوی سره ما ګپ شپ لګو وي یو شپه ماته د ماما وي ماښام چې راځ چکر وو وایي دو سره لاړم په یو بازار کې ګلی و تنګه کې دننه لاړو یو کوره لوی دغه حویلی غونه وه نو کې ډېر خلک جمع یو طرف مسلمانانو یو طرف ته هندوانو د هندوانو مخ د هغې مولا ناسو پنډت صاحب او د مسلمان مخ ته زمونږ پنډت مولا ناسو نو خیر وی چې څنګه ورلو هچ مزما ماما ته مناظره شروع کړي نو اول د مسلمانانو د مولا نمبر و ان هغه ته چې تاسو د دې ځکه غلط دی ته ته چې په خپل لاس باندې تاسو بوت جوړ کړي هغه ته بیا سجدي کوي نو بیا تاسو د دین غلط دی نو کله د هندوان د مولا نمبر راغی نو هغه وایي که زموږ د دین غلط دی په دې طریقه نو ستاسو هم غلط دی ځکه تاسو په خپل لاس باندې ولمبوئ په خپل لاس کفن دفن کوي او بیا دی هغه ته سجدې کوي که یو بابا دی که بل بابا دی که بل بابا نو زموږ استاد دین که زموږ دین په دې طریقه غلط ستاسو هم غلط دی وایي د مسلمانانو د مولا نمبر راغی دا د مولا سیندي د شیخ القرآن ته کیسه کوي نو د مسلمانانو مولا ورته وایي چې دا زمونږ یعنی دا زمونږ عقیده نه ده دا زمونږ ناپویان خلک کوي زمونږ عقیده دا ده چې د دې خلکو مونږ رد کوو چې نه دا سجدي نشته بې د الله نه بل چاته یو الله ته سجدي کوي لهذا ستاسو دا غلط ځکه تاسو عقیده دا هغه ده چې بوت ته سجده کوه مونږ عقیده ته نه مونږ خو جوړې کړ زمونږ ناپویان خلک کوي سجده ورته کوي یا رحمتکار دا د ناپویانو خلکو جاهلانو خو کار دی وی چې د هندوان د مولا نمبر راغه ورته چې ښه دا بیت الله چې دی دا خالق د که مخلوق دی دا مخلوق نو دې ته خلک سجده کوي هغه وایي نه مونږ خو بیت الله ته سجده کوو مونږ خو راځو بیت الله ته سجده کوو مونږ خو بیت الله ته الله مونږ ته وایي چې خپل مکه چې د مشرق مسلمان د مغرب مسلمان د شمال د ټولو یو توجه مر یعنی غیر الهي طور د یو اتفاقي یو جماعت وي او تاسو چې کوئ تاسو دغه مقصد نه دا دغه مقصد دی هغه بوت ته کوئ مونږ بوت ته مونږ بیت الله ته سجده نه کوو رب دا بیت الله ته کوو وی د هندوانو مولا ته جواب نو مخکې نه بیا هغه مناظره مسلمانانو وګټله نو زما اړه کې خرڼ را سار د چرا نو ما یو مسلمان سره مخکې هم د ما سره بیا ښه دوستي جوړ ما ورته هغه لږ لږ کتابونه راوړله وایه کتابونو کې بیا زه هغې نه روغ مسلمان شو پټو نو بیا زه دا ماشوم لږ هپله بوځي بچی لږ هپله کوي ښه دې پر هپله کوي بچی شیطان پکې داشه لګیا پل بوځي دې پل اواز راځي دا درد خرابېږي ښه او قلم ګنا نه بچ کړه سره زموږ ټولو نو وی بیا ما ایمان راړه پټه وایي داسې بعضې خبرې به کېدې ما هم نه شو برداشت کړ زه بیا لاړم سند ته یې پسند کړي اولمو هغه ځان ته دی رقم د په ځان ته بیا د هغه نسبت کو واشه د په ځان ته ابن اسلام که څه شي ته به نه تاسو نو دغه مولا سیندی او ته ویلو نو قران وای په دی عبادت نو په کار چې عبادت کی ضرب د دې کور نه عبادت خو کو خو ګډ وډ کو الله تبم کو بابا تبم کو د الله نظریان ور کو د بابا ور کو الله تبم را مر شي بابا تبم را مر یا الله یا او دادا به دا به نو الله وای په کار چې یو رګ عبادت کی یو نه څو عبادت ربکم او خلکو عبادت کوي رب ساتو سورۃ بقره کې ایشته وایات کې نه عبادت خو کو تا مونږ داو د یو عبادت ابن عباس باندې کې وحدو ربکم په خپل عبادت کې خود یو غنی خدای هي عبادت بل چاته مکوي وليعبدوا رب هذا البيت نو په کار چې عبادت کی رب د مالک دی کور الذي اغذت اطعامهم چې خوراک ورکړی دی تا من جوع د لوګینا و امنوا من خوف ابج کړی دی د یاري نه دو شیان دی د انسان ژوند په خسر یو چې لوګنی ادم چې خوف نی دا دو شیان دی ابراهیم علیه السلام چې سوال کوي نه سوې ربي وإذ قال إبراهيم ربي هذا البلد آمنا آمنا وارزقه وخراق وزور كريتا برم نرخير شو بعد سورة البقرة كي آيات مرة وإذ قال إبراهيم ربي هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السماء من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فمات قليلا ثم أصدر إلى عذاب النار فبئس المصير نو آل تکیم ابراهیم اصلا سوال که دی چو خدا دیل خوراک وار که امن اولار که در دو شیان دی زنگ دی ملک نه خوراک شده اغم ظالمان پنگوان خراب که هر تی گران کرو دی ظالمان لاسا او بیجلای گران که گیسون گران او در تکسون زیاد کن که در شیان زیاد شد در دیم خبر نو شیان و گرانی گی نو خلق مجبور کرد دی تج در انگریزان خدمت دو در انگریزان و خلق دی انگریزان تورسی دی خدمتو کهی نو سلمانان بچی اگر بچی چې انجینران دي ډاکټران دي د دې ملک لپاره کارو د دې ملک پیسې پی لګېدلې وي انجینر دې زکړو هغه لاړ نور ولې دې ظالمان ته نه امن شته دلته کې او نه دې دا کې لوګه ختمیږي وای څه بخرو یو بعد خدای چې انجینران دي وای دې خیر دی هر ته تیریږي ان شاء الله دین د موږ په پیغمبر باندې نه زیات سخت راغلی عائشه بیبی رضی الله عنها وای چې موږ پوره میاشت موږ د غریب بل نه کړ بلکې دوه کجورې به ما وخوړې دوه نبی اسلام او کله به کجوری نه نه غډوکې ما ساتی به مې په پیالو کې واچول په یو پیاله کې نه لاس په بل کې نه لاس یاشل او به مې پکې واچول لس منټه بعد به خړې شو ما به وڅکل نبی اسلام نو هغه حالت خو لامه کې نشته خو خلک وارخطا دی هلته قرآن ویلی نه تختي ټوله دغه وجه ځکه لوږه هم دلته دا خاطره هم ډېره ده نو په دې کې د باطل برو دوی منو خل چې د دنیا د پاره دنیا بل ګټ لري لکه دغه خلک قران ته ناز چر به مانو پریخي او د ماسر عملګر ته ناز ته د دې اصحاب بابا لغړ دې تکړه لګ نه اخدا غدا خزمیدار ته خانان خلق دي نو ما د وته سبا کې به ما په دوه سم کې ما امتحان ورکړ د دغه ډاکټر لپاره خو یو څو درې کو دوه نمبر مې کم شي پکې ما دې کې ونسی په ما ته مولان سه مو ته یاد کړ نو ما دې ما دې درې تر پرچا درې ور ور کې درې نمبر کم راغلي خود الله خدای ورکو دا غیا هغه دغه وسیزه زو بچر دغه دې ډیمګری کو کناسو ا دغه ظالمانو حکم دلان دی ودی چې تو ته دې مقدا به کو ځان به تی ګناګارو او دې پداته او مقامه کې دې چې بلا خلق دې الله خدا پاک هغه تکړه دې په یونیورسيټي کې نو خغه تکړه ډاکټران انجینر هغه د قران تراوړو نو تعالی الله پاک دا دا دې غلطه مې مالګ مې روانو به خیر ته مزا بیران ما را ما کوی را ده مړه مزا دا ناس مخام خواته واسه ما مزا الله باندې کی الله ودا سیده پټول مردا ته نی ښه دا به ٹھیک شي ویدل ته ما پر نو کری خو دا خلک ویل پلارم خنه نو کری نو څه چه نه ده نو کر نو سر سپک ده نو کری ود دی ملک ک باج د باچان الله زور دا ټول نو کران دی دا ټول نو کر نو کر سپک ده هله دا وکاله ک دا غر ڈی ای جی ده کنه د ای جی دلان ده ک ای جی ده دا وزیر دلان ده ڈی ڈی سی دے اگر کمشنر دے کمشنر دے اگر چیف سیکرٹری لان دے اللہ دا وکا آگا دا وکا دے سیکرٹری لان دے نو دا چار لان دے خبائی کھانا نو جو دا لان دے جوان دے خواہ دے کنا دا بان دے جوان دے خواہ دے بادشاہ دی خو راکو نو غری خو بادشاہ د خپل کور بادشاہ تا زمیداران زمیداری لاس ورکا ان شاء الله به ٹھیک شي ورته الله برا ودی تاسو قران بیان کئ ان شاء الله تاسو ملک به الله ٹھیک کئ.